إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقو إسلام بإذن الله تبارك وتعالى خطبة يتوليو إتيليزيا نكونجليا الفقه في الدين ufahamu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alfiqhu fi ddin, mafhumuhu, maana yake. Wa hukmuhu, na hukmu yake katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fadluhu, na utukufu wake. Ndugu Islam, i'lamu rahimakumullah bi anna alfiqha fi ddin huwa jima'ul khair. Tambueni ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala warehemu, kuwa kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, muislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukisoma kitabu chake na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufahamu na kufanyia kazi jima'ul khair, ndiyo jambo lilokusanya khairi zote, khairi za hapa duniani na khairi za kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yaumal akhirah. Kwa hivyo hili ni jambo kila mmoja katika Uislamu lazima atambue. Imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihain an Muawiya radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. Muawiya simulia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kuwa yoyote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi, mja yoyote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi katika ulimwengu huu na kesho akhira, kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi yufaqihuhu fi ddin, Allah subhanahu wa ta'ala anamfundisha dini yake. Kwa hivyo ndugu Islam, katika alama za kuonesha kuwa mja ametakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa alama hizo ni mja kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu na kuifanyia kazi. Alfiqhu fi ddin, kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishatambua hili ndugu muislam, tambua mafuhumu alfiqhi fi ddin, maana alfiqhi fi ddin, maana ya fiqhu katika dini, jambo hili linamaanisha nini? Mtu kuielewa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alfiqhu fi ddin, jambo hili linamaanisha nini? Yaqul ahlu alilm rahimahumullah, wanasema wanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala warehemu, kuwa alfiqhu fi ddin huwa tahsilu lilmi shar'i wa fahmuhu wal amalu bihi ala hudan wa basira. Maana yake ni muislamu kuitafuta elimu, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuikusanya elimu, wa fahmuhu, na kuifahamu. Kwa hivyo jambo la kwanza ni muislamu kuitafuta elimu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atafute ilmu, wa fahmuhu, na kuifahamu. Kwa hivyo lazima muislamu ajibidishe, lazima muislamu atoke kwake aelekee katika sehemu ambazo kwamba ndani yake watu wanajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo maana yake ni tahsilu lilmi shar'i, ni kuikusanya na kuipata elimu ya kisheria. وفهمه نكو يفهم والعمل به نكو يفنيا كازي على هدى وبصيرة juu ya uongofu alikuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam na juu ya basira. Kwa hivyo ndugu wa Islam, lazima muislamu watoke kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima muislamu watoke kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza sana katika kitabu chake. Kadhalika pia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza katika sunna zake. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid dini walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kwa hivyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawahimiza waumini watoke, wajipange, watoke kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika aya hii kuna himizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid dini walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kwa hivyo aya hii iko wazi, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza kujipanga na tutoke kwa ajili ya kutafuta elimu na kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima kila mmoja katika Uislamu ajipange katika kuitafuta dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajiwekee muda kwa ajili ya kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima muislamu awe na pupa na jambo kama hili. Kadhalika pia mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal ilmu bitta'allum, hakika elimu ni kwa kujifunza. Kwa hivyo lazima kila mmoja katika Uislamu atoke ajifundishe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana hii ndio maana ya alfiqh fi din, huwa tahsilul ilmi shar'i wa fahmuhu walamalu bihi ala hudan wa basira. Ni muislamu kukusanya elimu ya kisheria na kuikusanya elimu mpaka utoke uitafute, wafahamu na kuifahamu. Kwa hivyo lazima kila mmoja katika Uislamu ifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyo na kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, walamalu bihi ala hudan wa basira, na atendee kazi kile ambacho kwamba amekijua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atendee kazi kwa uongofu aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam wa basira. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba linawajibika juu ya kila mmoja katika Uislamu, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kutafuta elimu ya kisheria ni jambo la wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Kwa hivyo hii ndio maana ya fiqh katika dini. Kwa hivyo lazima kila mmoja katika Uislamu atambue alfiqhu fi din maanaha, maana yake maanisha nini. Jambo la pili ndugu zangu Waislamu, hukmu alfiqh fi din, hukumu ya kisheria muislamu kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu. Sheria yetu yasemaje? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, viwili hivi vasemaje katika jambo kama hili? Wanasema rahimahumullah wa hafidhahumullah, wanachuoni wa Kiislamu, minhuma huwa wajibun ainiyan ala kulli fardin wa huwa usulul aqaid والأحكام ضرورية وما يتعلق بتوحيد الله والإيمان به وفروض العبادة وما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام. ونسمع ونتوان كوا ميونغون موفقه كتك ديني الله سبحانه وتعالى ما هو واجب عيني على كل فرد كنا إليم ومبيقوان بني واجب يكيل موجة كتك الإسلام. وإذا لازم تفهم katika fiqhi na kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitafuta, kuna elimu ambayo kwamba ni wajibu juu yako wewe muislamu, kuna mambo ambayo kwamba ni wajibu lazima uyasome, lazima uyafahamu. Kwa hivyo kila mmoja katika Uislamu lazima atambue katika fiqhi kuna ile fiqhi ambayo kwamba ni wajibu, haufai kuwa mjinga nayo. Wakaelezea rahimahumullah wanasema wa huwa usulul aqaid, ni muislamu kuyatambua misingi ya itikadi ya sawasawa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima kila mmoja katika Uislamu yatambue misingi ya itikadi ya sawasawa, mambo yenye kufungamana na nguzo sita za imani na mambo yenye kufungamana na tauhid, wal ahkamu daruria, na ahkamu za dharura, ahkamu zenye kufungamana na ibada ambazo kwamba ni wajibu juu yako, wal ahkamu daruria wa ma yataallaqu bitauhidillah waliimani bihi, na yale mambo yenye kufungamana na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na imani na kule kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu Waislamu, lazima kila mmoja katika Uislamu atambue mambo yenye kufungamana na itikadi ya sawasawa, aisome itikadi ya sawasawa. Lazima kila mmoja katika Uislamu aisome tauhid na vigawanyo vyake na ifanyie kazi tauhid. Kadhalika pia kila mmoja katika Uislamu lazima ayasome yale misingi misita ya imani, ayafahamu na ayafanyie kazi, wafurudhul ibada, na yale mambo ambayo kwamba ni ya wajibu katika ibada. Ibada yote ambayo kwamba ni wajibu juu yako, lazima ibada kama ile uisome, uifahamu kabla hujaifanya. Kama vile kuswali, kuswali ni ibada ya wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Kwa hivyo lazima kila mmoja katika Uislamu kabla hajaanza kuswali, kabla hajaanza kufunga, kabla hajaanza kufanya haji na kutoa zaka, hizi ibada lazima azisome, maana ni ibada za wajibu, wa furudhul ibada, na yale mambo ya wajibu ya ibada. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la kwanza amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza jua. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja katika Uislamu kuyajua yale mambo ambayo kwamba ni wajibu juu yake kabla hajayafanya. Kwa hivyo Muislamu, kabla hujaanza kuswali lazima uisome swala, kabla hujaanza kufunga lazima uisome funga, maana haya ni mambo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwajibishia juu yako. Kwa hivyo elimu yake na kuyasoma mambo kama haya ni furud al-ayan, ni katika mambo ya wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, ni katika wajibu na ainiyu, ni mambo ya wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Ina maana baba haizi kutoshelezwa na mwanawe katika jambo kama hili. Baba akampeleka mwanawe madrasa ili akamtosheleza kutokamana na kule kujifunza kuswali, kufunga na kufanya haji, la ni baba mpeleke mwanawe madrasa kadhalika pia yeye ajifunze. Kwa hivyo katika elimu za kisheria kuna elimu ambazo kwamba ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, lazima atambue, wa ma yataallaku bi arkani al-iman wa arkani al-islam, na yale mambo yenye kufungamana na nguzo za imani na nguzo za Uislamu, lazima kila mmoja atambue nguzo za imani na nguzo za Uislamu. Hiki ni kigawanyo cha kwanza cha fiqh. Kadhalika pia wanasema wanachuoni, kigawanyo cha pili cha fiqh, minhu ma huwa wajibu kifaiyu yathamu aljamiu bitarkihi mithlu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghayrihima min al-ulum allati yahtajuha al-muslimun. Pia wanasema wanachuoni, katika elimu kuna elimu ambazo kwamba ni fardhu kifaya, elimu za kutoshelezana, ni elimu ambazo kwamba wanaposoma baadhi ya Waislamu, wale ambao kwamba hawajasoma hawapati dhambi wala hawaingii katika madhambi. Kwa hivyo katika elimu kuna elimu ambazo kwamba yafaa wapatikane baadhi ya Waislamu wajifundishe elimu kama zile, na elimu kama hizi tusema ni fardhu kifaya, ni ile faradhi ya kutoshelezana, kama wanavyosema ulama rahimahumullah, minhuma huwa wajibu kifaiyu yathamu aljamiu bitarkihi. Kuna elimu ambazo kwamba ni fardhu kifaya, elimu kama zile wanapoziacha Waislamu wote kujifunza elimu kama zile watapata dhambi wote. Ina maana lazima kitoke kikundi miongoni mwa Waislamu waende kujifundisha elimu kama zile, kama vile kuamrishana mema na kukatazana maovu, kama vile masala ya kuozeshana, masala ya mirathi na mambo mengine ambayo kwamba wanapofanya baadhi ya Waislamu wengine basi hawapati dhambi kwa kuwa hawakufanya. Kwa hivyo lazima Waislamu wafahamu jambo kama hili. Kadhalika pia kuna baadhi ya elimu nyingine ambazo kwamba hatujazitaja ziingie katika jambo kama hili, elimu ambazo kwamba Waislamu wananufaika nazo. Kwa hivyo kigawanyo cha kwanza ni elimu ambayo kwamba ni fardhu na ain, ni fardhu ain na ala kulli muslim, ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu. Na kigawanyo cha pili ni elimu ambayo kwamba ni fardhu kifaya, ni jambo la kutoshelezana wanaposoma baadhi ya Waislamu na wengine wasiposoma, wale ambao kwamba hawakuzisoma elimu kama zile hawapati dhambi, maana waliosoma wanawatosheleza. Lakini kama Uislamu wote wataacha jambo kama lile kulisoma, kama vile tulivyoelezea kuombishana mema na kukatazana maovu, kumkafini maiti na kumuosha maiti, kule kumswalia, kumzika, haya mambo kama haya ni katika furud alkifaya, ni katika zile faradhi za kutoshelezana. Kwa hivyo lazima kipatikane kikundi katika Uislamu wajifundishe mambo kama haya. Kigawanyo cha tatu katika ilmu, wanasema ulama, minhu ma huwa mustahabun, miongoni mwa elimu kuna elimu ambazo kwamba ni mustahab, elimu zilizopendekezwa, fadhlul ilm, ile ziada ya elimu ni ile elimu ambayo kwamba imezidi kile kiwango cha uwajibu. Wa minhu ma huwa mustahabun mithlu maarifati almustahabbat wa ta'limiha, kama vile mtu kuyajua yale matendo ya ziada, elimu yenye kufungamana na matendo ya ziada, basi elimu kama hiyo inakuwa ni ziada. Mtu kuyajua matendo ya ziada na kujifundisha na kuwafunza Waislamu, elimu kama hii inakuwa ni mustahabu, ni elimu inayopendekezwa. Sio kila mmoja lazima isome, sio wajibu juu ya kila mmoja. Kwa hivyo ndugu Waislamu, elimu imegawanyika mara tatu. Kuna elimu ambayo kwamba ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, lazima kila mmoja katika Uislamu ajifundishe, hasa Muislamu aliyebalighi, Muislamu mwenye akili, Muislamu ambaye kwamba amewajibishiwa ibada. Elimu kama hii ni wajibu na ainiyu alayhi, juu yake ni wajibu wa lazima. Pia katika elimu kuna elimu ambayo kwamba ni fardhu kifaya, elimu ya kutoshelezana. Wanaposoma baadhi ya Waislamu na wengine hawakusoma, hawakuitafuta elimu kama hii, basi hawapati dhambi. Na katika elimu kuna elimu ambayo kwamba ni mustahabu, elimu ambazo kwamba zimependekezwa na ni elimu zinafungamana na yale mambo ambayo kwamba yamezidi mambo ya wajibu, kama mambo ya sunna, swala za sunna, somu za sunna na ibada mbalimbali za sunna, basi elimu yake inakuwa ni elimu ambayo kwamba ni mustahabu inapendekezwa. Yakula Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, idha ra'aita ar-rajul yatba'u halaqati al-'ilm wa yas'alu 'anil 'ilm wa yatafaqahu wa yatabassaru fihi fadhalika min alamati anna Allah arada bihi khairan falyalzam dhalik. Ibn Baz rahimahullah asema ukimwona mtu anabidii kwa ajili gani, katika kule kuhudhuria vikao vya ilmu, kujifundisha elimu, kuuliza masala ya elimu na kujifunza elimu na kuwa na fiqi katika elimu, basi mja kama huyu, fadhalika min alamat anna Allah arada bihi khairan, hii ni katika alama ya kuonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi, falyalzam dhalik, alazimiane na jambo kama hilo. Kwa hivyo ndugu wa Islam, lazima tujitahidi katika kuhudhuria vikao vya ilmu, maana innamal ilmu bitta'allum, hakika elimu ni kwa kujifunza. Hauwezi kupata elimu kama hujifunzi, hauwezi kupata elimu kama hujitahidi kutafuta elimu na kutoka kwako na kule kuifuata elimu, hauwezi kupata. Kwa hivyo idha ra'aita ar-rajul yatba'u halaqati al-'ilm, utakapomwona mtu yafuata vikao vya elimu, anapuva katika kule kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tambua mja kama huyo amewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la khairi, falyalzam dhalik, alazimiane na jambo kama hilo, wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. ndugu islam katika khutba yetu ya kwanza tumeelezea al-fiqhu fi din maanahu, maana yake wa hukmuhu, na hukumu yake ya kisheria. Tukafahamu kuwa al-fiqhu fi din ni muislamu kujitokeza kwa ajili ya kuikusanya elimu ya kisheria na kuifahamu na kuifanyia kazi. Tukasema lazima muislamu atoke akaitafute fiqh katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia tukasema hukumu ya fiqh, katika fiqh kuna elimu ambayo kwamba ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, lazima isome elimu kama ile, aifahamu na ifanyie kazi, na hii ni elimu yenye kufungamana na yale misingi ya imani, elimu yenye kufungamana na misingi ya i'tiqad, ni elimu yenye kufungamana na nguzo sita za imani na zile nguzo tano za Uislamu na ibada nyingine ambazo kwamba ni wajibu juu yako. Kadhalika pia tukasema katika elimu kuna elimu ambazo kwamba ni fardhu kifaya, ni ile faradhi ya kutoshelezana. Ina maana sio lazima kwa kila mmoja kuisoma, lakini lazima kipatikane kikundi katika Uislamu wajifundishe elimu kama hizo, kama kuambishana mema na kukatazana maovu, elimu yenye kufungamana na kule kumuosha maiti, kumkafini na kumswalia na kumzika, na ulumu mbalimbali ambazo kwamba zaingia katika furud al-kifaya, ile faradhi ya kutoshelezana. Kadhalika pia tukasema katika elimu kuna elimu ambayo kwamba ni mustahabu, elimu ambazo kwamba zimependekezwa, sio wajibu kwa kila mmoja ajifundishe elimu kama zile, ni elimu ambazo kwamba zimependekezwa, elimu zilifungamana na matendo ya ziada, matendo ya sunna. Jambo la tatu, ndugu zangu Waislamu, fadlu al-fiqh wal-ilm fi din, utukufu wenye kufungamana na fiqh. Ni faida gani ambazo kwamba anazozipata Muislamu anapojifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na akaifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na akaifanyia kazi? Kama tulivyotangulia katika khutba yetu, tukasema kuwa al-fiqhu fi din jima'ul khair, kuwa Muislamu kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo kwamba limekusanya kila khairi. Kwa hivyo ni jambo lazima tutambue katika faida ambazo kwamba anazozipata yule mwenye kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi faida hizo ni kule kutakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, khairi hapa duniani na kesho akhira, kutiwa peponi na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine katika faida za ilmu, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Katika faida na katika malipo ambayo kwamba atakayoyapata yule mwenye kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yule ambaye kwamba atashika njia na kutoka kwa ajili gani? Kwa ajili ya kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu na kuifanyia kazi. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake ya kwenda peponi. Kwa hivyo katika faida ambazo kwamba utazipata unapojifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujue Allah subhanahu wa ta'ala ataifanya uwepesi na atakufanyia uwepesi njia yako ya kwenda peponi. Na haya ni malengo ya kila mmoja katika Uislamu, kila mmoja katika Uislamu. Maana hakuna kufaulu kukubwa na hamna jambo kubwa kama vile mtu kutiwa peponi na kuepushwa na moto. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule ambaye kwamba ataepushwa na moto na atatiwa peponi basi faqad faz, itakuwa mifaulu. Hasa katika njia sahali ambazo kwamba zitakufanya wewe uingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni alfiqhu fi din wa talabu alilm, kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifahamu. Na kila mmoja katika Uislamu atambua kuwa kuingia peponi sio jambo la mchezo, sio jambo la rahisi. Allah subhanahu wa ta'ala asema am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, hivi mwadhania mtaingia peponi kimchezo mchezo wakati Allah subhanahu wa ta'ala hajawataini? La, jambo lipo hivyo. Lakini yule mwenye kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi njia yake kuingia peponi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna, yule ambaye kwamba atashika njia kwa ajili ya kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake kwenda peponi. Na kama tulivyoelezea, sio rahisi mtu kuingia peponi, na kuingia peponi sio jambo la mchezo. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea pepo na uzito wake na mambo magumu ambayo kwamba yanapatikana katika njia ya pepo, asema hujibatil jannatu bil makari, kuwa pepo imeumbwa kupitia yale mambo yenye kuchukiza. Kuwa ukitaka pepo lazima ufanye mambo ambayo kwamba ni mazito, mambo ambayo kwamba ni magumu, kama vile kutafuta elimu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, katika faida ambazo kwamba utazipata ukiisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia uwepesi njia yako ya kwenda peponi, na hili ni lengo la kila mmoja katika Uislamu. Na kuingia peponi sio jambo la mchezo. Yakulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, ya sil'ata ar-Rahman lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslan, ya sil'ata ar-Rahman laysa yanaluha fil alf illa wahidun lathnan, ya sil'ata ar-Rahman famadha kufuha illa ulutaqwa ma'a al-iman, kuwa bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala sio jambo rahisi, sio bidhaa ya mchezo. Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala sio mchezo mtu kuingia peponi, sio mchezo mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sil'ata ar-Rahman lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslani, pepo inakuwa ni ngumu kuipata kwa wale wavivu. Kwa hivyo tujitahidi kuitafuta elimu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kututia sisi katika pepo yake. Kadhalika pia tukimalizia, al-Imam al-Layth bin Sa'd rahimahullah akielezea utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu, asema kuwa manjaahu al-maut wa huwa yatlubu al-ilm lam yakun bainahu wa bain al-anbiya'i fil janna illa daraja, yule ambaye kwamba kitamjia kifo hali ya kuwa yatafuta elimu, basi hana yeye katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala baina yake yeye na baina ya manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa daraja moja. Ina maana wale ambao kwamba wataisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawatia peponi, tena ataweka pepo ya juu karibia na pepo ya manabii. Manjaahu al-maut wa huwa yatlubu al-ilm lam yakun bainahu wa bain al-anbiya'i fil jannati illa daraja, ujue itakuwa hauna daraja baina yako wewe na mitume isipokuwa daraja moja tu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutambue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna elimu ambayo kwamba ni wajibu juu yetu, kuna elimu ambayo kwamba tupasi kuwa wajinga nayo, lazima tuitafute elimu kama hiyo. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala, wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, wallahu a'lam.